summa rafti ma adraka ko hollungandi ma ma yawmu din ko ndero nyalande juddi kure mana ko nyalande hulbinede ko nyalande mawnde fiyake.